Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Жонка палітвязня Мікулы Статкевіча Марына Адамовіч, якая трапіла ў аўтааварыю, ўжо дома. Яе стан задавальняючы. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйную скаргу палітвязня Мікалая Дзядка. Ён мусіць прабыць яшчэ год у калоніі ў дадатак да таго тэрміну, які ўжо адседзеў. Замежныя артысты адмаўляюцца выступаць у Беларусі. За апошні час адразу тры велічыні ўсесветнага ўзроўню заявілі пра адмену анансаваных канцэртаў у Менску. Пра гэта ды іншая цягам бліжэйшай гадзіны. Касацыйную скаргу палітвязня Мікалая Дзядка. Калегія Магілёўскага абласнога суду пакінула без задавальнення. Дзядок намагаўся адмяніць ранейшы вырак, паводле якога яму прысудзілі дадатковы год і тры дні зняволення. Тады яго прызналі вінаватым у злосным непадпарадкаванні адміністрацыі папраўчай установы. Прокурор Таццяна Амосава заявіла, што 16 эпізодаў правапарушэнняў Дзядка судом Ленінскага раёна даказаныя, а вырак абгрунтаваны. По каждому такому нарушению в ходе судебного следствия были допрошены сотрудники тюрьмы, контролеры, начальники отряда, которыми выявлялись нарушения и которыми в адрес Дзядка предъявлялись законные требования о прекращении нарушения правил. За давностью времени отдельные свидетели из числа этих сотрудников не смогли детально описать нарушения, допущенные Дзядком. Но при этом они полностью подтвердили достоверность своих показаний, которые были даны ими на досудебной стадии. Из показаний свидетелей следует, что в устной беседе обвиняемый признавал все факты нарушений, но отдачи письменных пояснений по этим нарушениям он отказывался. Даводзіла суду прокурор Таццяна Амосава. Мікалаю Дзядку далі год калоніі за некалькі дзён да сканчэння асноўнага тэрміну зняволення, якое ён адбываў за нібыта хуліганскія дзеянні адносна будынку Генштабу Беларусі. Падрабязней мы распавядзем пра гэта пазней. Жонка палітвязня Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч трапіла ў аўтааварыю, калі ехала разам з адвакатам са Шклова, дзе наведвала калонію, у якой утрымліваюць яе мужа. У Марыны Адамовіч машына Citroen S4. У момант аварыі яна была за рулём. Сутыкненне паміж аўтамабілем Марыны Адамовіч і джыпам Гранд Чэрокі адбылося прыкладна а палову пятай дня. Марыну Адамовіч і кіроўцу джыпа, маладога чалавека, даставілі ў шпіталь райцэнтру Круглая. Цяпер яна дома, расказала яна нашаму корэспандэнту Алі Грузделовичу. Живая дома, все в порядке. Ну, встать не могу, а это так, трогись. Переломов нема, так, да? Нет, да, спадзяюся, что нема. Глядь, по всем калиестам, только там, где не дёгали на стопе, это не страшно. Може нос. Они там сказали, что перегородка скрылена, вонкова, цалком пристойно. Выглядая, скажем так, совсем не страшно. На одну хвилину спужалась, а потом я думаю, как есть. Вырытывали подушки безпеки? Я думаю, что подушки, да, и в ого, это системы безпеки у этих автомобилей. Бо у старых же машинах пуховик уезжал в салон. А тут я не веду идея, но салон, как бы, ну, нормально. Глядя, по всем брат сказал, что салон нормальный. Паводле адваката Александра Галіева, які ехаў разам з Марынай Адамовіч, удар аб падушкі бяспекі быў вельмі моцны. Ён пабіў акуляры і атрымаў траўму страўніка. Абедзве машыны аднаўленню не падлягаюць. Ён, як і Марына Адамовіч, мяркуе, што прычынай аварыі стаў чалавечы фактар. Он справа выезжал, поймите, его не было видно раньше, потому что он скрыт елками. Видя, что он выезжает, я доеду, думаю, хоть он притормозит, он же должен нас видеть. Обзор ничего не мешало, когда он уже выехал. А он просто выезжает, и вместо того, что, понимаете, свою сторону встречную, свою полосу, он выезжает нам прямо в лоб. На сам момент опасности, когда возник, когда мы увидели, что он выезжает, во-первых, непонятно, полагается, что человек остановится, потому что ехал он не быстро, может, километров 20 сейчас. То есть не было возможности остановиться. Потом он не останавливается, а расстояние уже остается метров 15-20. По-моему, на тормоз она успела нажать, но знаете, сколько это было. Потому что ну, сначала же реакция пытаться уйти от удара, а тут он просто выезжает нам в лоб. У шклоўскую калонію Марына Адамовіч ездзіла разам з адвакатам, які знаёміўся з новай крымінальнай справай на Мікалая Статкевіча, заведзенай нібыта за шматлікія парушэнні рэжыму ўтрымання. Марына Адамовіч у школу пакінула заяву на імя суддзі аб тым, каб 4 траўня яе дапусцілі над суд над Статкевічам. Жонка палітвязня перакананая, што будзе ў стане прысутнічаць на працэсе, калі ёй дазволяць. Як стала вядома свабодзе, асабістая справа вязня Мікалая Статкевіча складаецца з 5 тамоў. Парушэнні Статкевіча пераважна звязаныя з тым, тым, што яго нагружалі вялікімі аб'ёмамі працы па прыбіранні тэрыторыі. Паводле закону, гэтым могуць прымусіць займацца не больш як 2 гадзіны на тыдзень, а яго нагружалі каля 45 гадзінаў. Такая была пабудаваная схема. З размоваў з іншымі вязнямі выявілася, што гэта рабілася адмыслова супраць вязня. Ён гэта палічыў парушэннем закону і звяртаўся да адміністрацыі з гэтай нагоды, але да яго не прыслухаліся, і тады ён адмовіўся ад працы. А паколькі адмовіўся працаваць, на яго сталі складаць пратаколы штодня. Такіх актаў набралося шмат, і гэта стала падставай да накіравання на яго прадстаўленне аб турэмным рэжыме. У Слонімі пратэстуюць супраць дэкрэта аб дармаедах. Ініцыятыва збору подпісаў належыць самім гараджанам, якія сталі звяртацца да актывістаў дэмакратычных арганізацый у Слоніма, каб пачаць збор подпісаў супраць чарговага дэкрэту. Людзі патрабуюць, каб у горадзе спачатку стварылі годныя працоўныя месцы з добрымі заробкамі, а потым прыцягвалі да адказнасці тых, хто не хоча працаваць. Люди кажут, что немагчыма уладкавацца нідзе на працу. Такая ситуация, что заробки малые, на якія немагчыма жить. Предприемцы працуют не полный тыдень. Люди в этой ситуации ратуются як могуть, каб не як выжить. Кто там огороды, кто як. А тут таки подарунок от улады. Мы дали информацию в газете Слонимской про то, что мы проводим сбор подписов супраць такой ситуации с декретом этим, коли нема працы. Людям, где працаваць, а тут уводзяць дэкрэт, і ще хочуць з людзей садраць грошы. Даходзіць шмат тэлефанавання ў нас ад грамадзян, якія хочуць далучыцца да гэтай справы, паставіць свае подпісы. Актывіст са Слоніму Іван Бетка распавёў свабодзе, што ініцыятыва ўзнікла раптоўна. Цяпер збіраюць подпісы 15 чалавек, прычым большая частка з іх тыя, хто не належыць да дэмакратычных апазіцыйных арганізацыяў. Іван Бетка кажа, што за першыя дні сабралі больш як 120 подпісаў. Іх збор працягваецца да паловы траўня, а потым іх мяркуюць накіраваць у Савет міністраў, адміністрацыю прэзідэнта, а таксама ў гарадзенскі аблвыканкам і слонімскі райвыканкам. Беларусь атрымала раўнапраўнае запрашэнне для ўдзелу ў рыскім саміце ўсходняга партнерства, які адбудзецца 21-22 траўня, заявляе намеснік начальніка ўправлення інфармацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі Марыя Ваньшына. Рашэнне адносна ўзроўню ўдзелу Беларусі ў гэтым мерапрыемстве будзе прынята кіраўніком дзяржавы, цытуе Белта Ваньшыну. Палітолог Александр Фядута адносна матываў рашэння Александра Лукашэнкі прыняць альбо не гэтае запрашэнне зазначае. Ему гораздо важнее, с моей точки зрения, сам факт приглашения, поскольку именное приглашение до некоторой степени легитимирует его в собственных глазах и в глазах Запада. И я думаю, что если он поедет, то это тоже будет согласовано с Кремлем и ни в какой степени не будет носить антироссийского характера, антикремлевского характера. Дзяржсакратар Міністэрства замежных справаў Латвіі Андрэй Пілдэгавіч у рэйзе перадаў кіраўнікам дыпламатычных місіяў Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны афіцыйнае запрашэнне на саміт усходняга партнерства. Яны падпісаныя старшынём Еўрапейскай рады Дональдам Тускам, старшынём Еўрапейскай камісіі Жан-Клодам Юнкерам і прэм'ер-міністрам Латвіі Лаймоттай Страўюмай. Сёння ў сваім афіцыйным жывым журнале расійскія байкеры «Начныя ваўкі» заявілі, што першая група байкераў, якая ўчора наведала Асвенцым у Польшчы, цяпер едзе да мемарыялу на гары Славін, Браціслава, а далей будзе рухацца да горада Брно ў Чэхіі. Другая група знаходзіцца ў Будапешце, ёсць яшчэ трэцяя група пад назвай «Балканская», дзе яна пакуль невядома. Групы мяркуюць сустрэцца ў Браціславе. Фота ці відэа пацверджанню свайго знаходжання ў еўразвязе «Начныя ваўкі» не прадставілі. Гадзіна дня на свабодзе. Углыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Як я ўжо сказала, касацыйную скаргу палітвязня Мікалая Дзядка калегія Магілёўскага абласнога суду па крымінальных справах не задаволіла. Дзядок намагаўся адмяніць ранейшы вырак, паволі якога яму прысудзілі дадатковы год і 3 дні зняволення. Яго прызналі вінаватым у парушэнні 411 артыкулу крымінальнага кодэксу, які гаворыць пра злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі папраўчай установы. Судовая калегія пад старшынствам суддзі Святланы Бурак не задаволіла гадайніцтва, каб дзядок прысутнічаў на разглядзе сваёй скаргі. Ягоны адвакат Яўген Маслаў прасіў адмяніць вырак і накіраваць справу на новы разгляд у Ленінскі суд Магілёву. Паводле адваката, яго падабаронага асудзілі несправядліва. У яго дзеяннях не было злоснага і сістэмнага парушэння рэжыму. Адвакат настойваў, што дзядок не падбухторваў іншых асуджэнняў да непадпарадкавання. Как неоднократно отмечал мой подзащитный, умысла на злостное неповиновение требованиям работников администрации исправительного учреждения он не имел. Нарушение формы одежды, то есть ношение спортивного костюма в неустановленное время не носят общественной опасности, достаточной для квалификации действий по статье 411. Факт нахождения в камере в одной майке и спортивных штанах, как пояснял мой подзащитный, в камере было более 24 градусов. И при плохо работающей вентиляции, иных способов, как избежать жары, не имелось. Сказал суду адвокат Яўген Маслаў. Тым не менш, судовая калегія вынесла вырак адмовіць дзядку ў задавальненні ягонай касацыйнай скаргі. На разгляд прыехала ягоная маці Валентина Міхайлаўна, праваабаронцы Валентин Стэфановіч ды Владзімір Лапковіч, а таксама прадстаўніца офісу Еўракамісіі ў Беларусі і прадстаўнік шведскай амбасады ў Беларусі. Замежныя назіральнікі за судовым працэсам ад каментару адмовіліся, а праваабаронца Валентин Стэфановіч заявіў журналістам, што і не чакаў іншага выраку. Гульный контекст апошніх месяцев свечыць про тое, что беларускія ўлады не жадаюць вызваляць палітвязняў і рабіць нейкія крокі на сустрэчу развязу. Відавочна, што ўлады расцэньваюць дзядка як патэнцыйна небяспечнага, то ён можа арганізаваць нейкія, можа там масавыя мерапрыемствы. Да прэзідэнцкіх выбараў да лістапада мы не ўбачым вызвалення палітвязняў. Як мінімум да прэзідэнцкіх выбараў. Што там далей будзе, ну пажывем, пабачым. Праваабаронца таксама адзначыў, што выкарыстоўванне 411 артыкулу заганная савецкая практыка, якую варта мяняць. Мы настойваем на то, что артыкул 411 адпавядае міжнародным нормам ўголення правоў чалавека і прадстаўляе сабе магчымасць адвольнага выкарыстання. То есть любы зняволены, які пачынае некім чынам змагацца за свае правы, ён заўсёды будзе ведаць, што яго можа чакаць. Прокурор нам патлумачыла, што 4 вымовы дастаткова для таго, каб любога зняволенага прыцягнуць да крымінальнай адказнасці па артыкулу 411. Валянціна дзядок назвала смехатворнымі довады абвінавачання сына ў тым, што ён у камеры хадзіў у спартовай вопратцы. Маці палітвязня зазначае, у калюнях і турмах бальшыня асуджаных ходзяць гэтак, як Мікалай, і ніхто не карае, як яго. Гэты артыкул, кажа спадарня Валянціна, быў скіраваны на тое, каб сына не выпусціць з турмы ў час. Хочу сказать, что в действиях и рассмотрении в этом суде я заметила самый настоящий умысел. Умысел на уничтожение здравомыслящих людей. Приговор был уже написан и известен. Ну, недовольно. Просто его перед выборами не хотят показывать. Хотят показать, что вот так разбираются у нас с умными, чтобы не было разговоров, альтернативе действующей власти. Это огромный человек. И еще в придачу юрист. Он растет, развивается. Такие профессионалы сидят в тюрьме. Так каментуе вырак сыну Валянціна дзядок. Мікалаю дзядку, нагадаю, далі год калоніі за некалькі дзён да сканчэння асноўнага тэрміну зняволення. Судзілі яго ў магілёўскай турме нумар 4, у якую палітвязень трапіў са шклоўскай калоніі за нібыта злоснае парушэнне рэжыму. А ўвогуле, актывіста судзілі на 4,5 гады зняволення за нібыта хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў, чаго на судзе ён не прызнаў, а пазней адмовіўся падаваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. У чарговым выпуску, які выйдзе ў эфір у нядзелю, пойдзе гутарка пра лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Грамадскасць працягвае абмяркоўваць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. У той частцы, дзе ён абрынуўся з крытыкай на ўладальніка найбуйнейшага беларускага інтэрнэт-парталу «Тутбай» Юрыя Зісера. Звяртаючыся да Сямёна Шапіры, старшыні Менскага абласнога выканкаму, Лукашэнка раскрытыкаваў Зісера і сказаў: «Я прасіў вас год таму, каб узяць усіх габрэяў у Беларусі пад кантроль. Мы не змаглі нармалізаваць гэтага чалавека», – сказаў Лукашэнка, маючы на ўвазе Зісера. Адразу пасля прамовы Зісер паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё, што не разумее, як можна нармалізаваць габрэяў, якія не ўяўляюць сабой арганізацыю. Стваральнік сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет патлумачыў сітуацыю ў расійскай службе «Радыё Свабода». Пасаж про евреев – это из разряда ляпов. Конечно, Лукашенко, он в вопросах толерантности, национальности, он не очень аккуратен. И когда однажды с визитом перед прошлыми президентскими выборами к нему приезжал министр иностранных дел Польши Сикорский и министр иностранных дел Германии, тогда это был Вестервелле, и Сикорский заговорил о национальных меньшинствах и о проблеме поляков, потому что поляков много живет в Беларуси. И Лукашенко разошелся и сказал, что у нас нет никаких проблем с меньшинствами, у нас есть только проблемы с этими геями. И ряд посыпалось вот таких нецензурных эпитетов. И он там, значит, очень долго проходился по гомосексуалистам и лесбиянкам, кого там, значит, выслать из страны, кого не выслать, не зная, видимо, или специально это делая, не зная, что господин Вестервелле не скрывается своей сексуальной ориентации. Так и здесь с этими евреями. Зисер, руководитель одного из порталов в Беларуси, крупного информационного портала, это и почта, и разные информационные сервисы. И Лукашенко затронул тему, что журналисты сеют панику, и вот Зисер тоже со своим порталом сеет панику или критикует. Но вообще эти евреи, я с ними работаю, я поручил другому еврею в нашем правительстве, он назвал фамилию бывшего губернатора Гродненской области Шапира, возьми всех своих евреев под контроль. Ну и, короче, он так увлекся, видимо, ему понравилась эта история с контролем над евреями, что наговорил 100 бочек арестантов и запугал бедного Зисера и всех остальных. Там в зале сидел главный редактор главной президентской газеты Советской Беларуси Павел Изотович Якубович, и Лукашенко, указывая на него пальцем, сказал, и вот тоже тут еврей Якубович дрожит, сидит, но мы не обижаем евреев. Ну, короче, это, ну, просто понесло Остапа. Но ничего такого страшного там не было. Мяркуе Павел Шарамет. Былы кандидат у президенты, пісьменнік Владимир Някляеў поделился своими уражаннями от габрэйскага пасажу Лукашенки. Сегодня мне позвонило, наверное, человек 10 моих еврейских друзей и спрашивали, так что будет с нашей нормализацией. Это уже просто за гранью, не то что приличия, за гранью морали. И это гораздо серьезнее, чем просто шутки-прибалутки, ведь это разговор на таком уровне в президентский год, в год выборов, во время, когда в стране очень сложная ситуация, внешнеполитическая, внутриполитическая, когда от него ждали вообще анализа этой ситуации и предложений по выходу из труднейшего положения. Он рассказывает анекдоты о евреях. И еще одно, может быть, даже страшнее того, что делал он, это то, что делали люди в этом зале. Они просто выпадали от счастья. Ну, большинство из них, понимаете? А почему выпадали? Потому что то, что для человека с достоинством изневага как-то неуважение, оскорбление, то для этих людей это процесс приближения к телу, понимаете? Ведь вот что он с нами позволяет, за своих нас держит, разве с чужими. Вот можно рассказывать о скосяченных монахах и нормализованных евреях. И вот за своих, вот Лукашенко уже 20 лет принимает всю Беларусь, всех белорусов. И драма заключается в том, что многие-многие белорусы принимают его вот за своего. Эта проблема гораздо более сложная, по-моему, и глубокая, чем проблема экономическая. Расказаў Уладзімір Някляеў. Лукашэнка рабіў антысеміцкія заўвагі ў мінулым. У 2007 годзе ён быў падвергнуты крытыцы з боку Ізраіля пасля таго, як назваў беларускі горад Бабруйск свінарнікам і заявіў, што стан гораду можа быць звязаны з тым, што там жыло шмат габрэяў. Пакуль што рэакцыі ізраільскай амбасады на свежы пасаж Лукашэнкі не паступала. Лукашенко ва ўчорашнім пасланні заявіў, што трэба нармалізаваць і кантраляваць габрэяў. Як вы сабе гэта ўяўляеце? Такое пытанне мы задалі на вуліцах горадні. Я не знаю, к чему это ведет. Это просто, короче, какое-то вот было. Или полностью унижение нации. Как можно даже на каком-то примере такое высказаться? То есть это вообще нереально. Это натуральный фашизм. То есть это полностью, это даже любую национальную меньшинство, это даже меньшинство, вот так сказать, в каком-то примере, это нереально. А при том, президент страны такое, как может сказать, и все сойти с рук. Ну это вообще нонсенс. Это вельми дивное, она вот может крыху антисемитские высказывания, прослуховывались тягом усяго послания, потом Лукашенко еще до их вернулся. Мне вообще это интересно, потому что это уже фактически, если взять любая национальность, это и нарушение Конституции идет. Лишь бы был бы человек хороший, а так для меня национальность не имеет никакого значения. Ну, когда-то Адольф Гитлер тоже не любил евреев, и это вот было это. Ну, я надеюсь, что такие времена никогда не достанут. Ну, вообще, как бы в шоке, первое, это на первое, что такое сказать. Я не знаю, что это за поворот такой. Шок только. Я другого не могу ничего. От чего это отталкивается и к чему это? Новое какое-то. Я бы сказал по-другому. Фраза по евреям – это типичное отступление его. Вот. Он сам даже не знал, что сказал. Просто контролировать евреев. Это, я считаю, что это у него было не по списку. Это его, ну, просто… Но залу понравилось. Вот это страшно. То, что он говорит, это ничего. Мы же привыкли, у него уже. Но то, что зал этот, вот этот сидит с тремя высшими образованиями, прихлебая, вот это страшно. А еврейский вопрос – это вопрос сложный. Что значит контролировать? Кто, что это, они не самостоятельные люди, что их надо контролировать? Или, значит, если контролировать, изначально не доверять им? Все же сознательные люди. Если они для блага Белоруссии делают все, так это ж хорошо. А если нет, это ж будет видно каким-то образом. Надо меры тогда. Мне даже мысли что-то нет никаких. Лукашенко заявіў, што трэба нармалізаваць і кантраляваць габрэяў, як вы сабе гэта ўяўляеце, а пытанне на вуліцах горадні. 30 красавіка прадстаўнікі амбасады США ў Беларусі перадалі ўдар дзяржаўнаму музею вялікай айчыннай вайны каштоўныя экспанаты, асабістыя рэчы амерыканскіх салдат і афіцэраў, якія ваявалі супраць фашыстаў. На цырымоніі перадачы пабывала Інна Студзінская, зараз яна на сувязі. Інна, добры дзень, чыя гэта была ініцыятыва зрабіць такі падарунак Беларусі? Добрый день. Ну, натурально, инициатива гэта была американских дипломатов. Еще ранее часовый поверенный у справах США в Беларуси Скотт Роланд пообещал передать Белорусскому музею истории Великой Отечественной войны соправдный грузовик Студебекер. А Лево сегодня, наведавший музей на передании Дня Перемоги, повторил, что обещание застается в силе, просто некоторые планы не так легко реализуются. Але сегодня он так само пришел с подарунком. И вот давайте послушаем, как он сам представил свои подарунки. И сегодня мы хотели бы передать музею аутентичные предметы личного пользования. Набор офицера, зажигалка из артиллерийского металла, снаряда. Я учился новому слову. Earplugs по-английски – это армейские беруши. Журнал Life – это издание 6 июня 1942 года. Намеснік дырэктара музею Юрый Цыкал і галоўны захавальнік фондаў Светлана Прыбыш з удзячнасцю прынялі ўдар гэтыя унікальныя экспанаты і ў сваю чаргу падаравалі амерыканцам новыя кнігі і даследаванні пра вялікую айчынную вайну, напісаныя супрацоўнікамі музею. Ну і амерыканскія дыпламаты агледзелі экспазіцыю музею, бо музей ўсё ж такі не так даўно адкрыўся. Інна, ну вы пагаварылі з амерыканскімі дыпламатамі. Ці шмат у США такіх музеяў? Ну, вось, што тычыцца асобных музеяў, ёсць яны і ёсць шмат экспазіцый, прысвечаных гісторыі Другой сусветнай вайны. Прынамсі, часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скотт Роланд сам пабываў і быў вельмі ўражаны адным такім музеем. D-Day Museum гэтыя музеі называюцца. Такие музеи есть. Я попал в один очень хороший, это в Нью-Орлеанс. Это называется D-Day Museum. Музей дня высадки союзнических войск в Нормандии. Это было для нас, конечно, большое событие. Первый день, когда наши войска на чужой земле наступали и начали эту войну. И планировка этого нападения во Францию. Тысячи десантников от Англии на лодках. Оригинальные лодки там есть в этом музее. И это красиво сделано, как здесь у вас. Гэта быў часовы паверны ў справах ЗША ў Беларусі Скотт Роланд. Інна, ну, вядома, што Украіна адмовілася ад тэрміну «вялікая айчынная вайна». Як ацэньваюць гэта амерыканцы? У У Беларусь у гэтыя перадсвяточныя дні адмыслова прыехаў прафесар гісторыі з універсітэту штата Джорджія Губерт Ван Тул. Ён, дарэчы, галяндец па нацыянальнасці, але жыве стала ў США і спецыялізуецца менавіта на гэтым перыядзе Другой сусветнай вайны. Ён у Менску ў Магілёве ў гэтыя дні сустракаўся са студэнтамі, гісторыкамі, экспертамі, распавядаў пра праграму ленд-лізу, паводле якой США перадавалі сваім саюзнікам ваенна-тэхнічную дапамогу. І вось гэтае пытанне якраз яму і задала. Вось давайте паслухаем, што сам прафесар Губерт Ван Тул адказвае. Асабіста ў мяне не ўзнікае ніякіх пытанняў, што да тэрміну вялікая айчынная вайна, але некаторым людзям патрабуецца час, каб прызнаць, што ўсё ж такі гэта быў канфлікт усясветнага значэння. І ў дадзеным кантэксце можна казаць пра тое, што цяжкія баі пачаліся ўжо ў 1937 годзе, калі Японія захапіла частку Кітаю, і потым працягнуліся ў 1939 з захопам Польшчы. Я думаю, не варта пазбаўляцца ад тэрміну вялікая айчынная вайна, асабліва ўлічваючы, колькі ахвяраў было на гэтай тэрыторыі. Асабліва гэта важна, каб у студэнтаў было разуменне больш глябальна канфлікту ў цэлым, а не толькі вялікай айчыннай вайны. Сказаў прафесар гісторыі з універсітэту штата Джорджія Губерт Ван Тул, і я дзякую Іне Студзінскай. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Жонка палітвязня Мікулы Статкевіча Марына Адамовіч, якая трапіла ў аўтааварыю ўжо дома, яе стан задавальняючы. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйную скаргу палітвязня Мікалая Дзядка. Ён мусіць прабыць яшчэ год у калоніі. У Слоніме пратэстуюць супраць дэкрэту аб дармаедах. Прадстаўнікі амбасады США ў Беларусі перадалі дар дзяржаўную музею аб вялікай айчыннай вайны. Вы слухаеце Радыё Свабода, і на нашым сайце з'явілася новая рубрыка «Апытанка». Яна на самой справе новая, бо адрозніваецца ад усіх тых апытанак, якія былі раней. Яе аўтар і, так мовіць, нараджальнік ідэі Ян Максімюк. І я хачу якраз і запытаць свайго, Ян, чым жа адрозніваецца і ў чым адметнасць гэтай апытанкі? Эта апытанка адрасаваная ў першую чаргу беларускім пісьменнікам. Прыдумалі мы яе паўгоду таму разам з дырэктарам беларускай службы Александрам Лукашуком, каб, так сказаць, стымуляваць зацікаўленне беларускай літаратурай. Праблема беларускай літаратуры такая, што сёння, як я яе бачу, пісьменнікаў у Беларусі шмат, а вось няшмат чытачоў і няшмат цікавасці да той літаратуры, што пішуць пісьменнікі. Дык мы пастанавілі звярнуцца непасрэдна наўпрост да пісьменнікаў, паставіць ім 10 пытанняў, каб яны крышку распавялі пра сябе, пра свае зацікаўленні літаратурай, пра тое, што яны чытаюць, што яны пішуць. Ну, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Пастанавілі пачаць гэтую апытанку ад групы пісьменнікаў, якая сёлета была ў намінантах прэміі імя Ежы Гідройця. Ян, а якая мэта, тут мне не зусім зразумела, мэта найбольш зацікавіць публіку творамі літаратараў, якім чынам тое, што яны адкажуць на пытанні гэтай анкеты, больш прымусіць публіку чытаць іхныя творы? Не, гэта не прымусіць, але мэта такая, каб у, я б сказаў бы, нефармальных абставінах, каб яны адказалі на нефармальныя пытанні, каб, як скажам, знялі сябе маску чалавека, які ратуе беларускую культуру, ратуе гаротную беларускую мову, а проста адказалі на пытанні, якія, я б сказаў бы, не надта фармальныя і, можа, не зусім і сур'ёзныя, як наогул. Калі мы гаворым з юбілярамі, ім ставім пытанні пра вялікія рэчы, а тут, скажам, тое, дзе вам найлепш пішацца і калі? Такое пытанне, правда? Альбо, які літаратурны герой найбольш падобны да вас? Я б не сказаў бы, што гэта стандартныя пытанні, якія наогул у беларускай культурнай прасторы ставяць творчым людзям. Альбо, напрыклад, на якіх замежных мовах, расейская не лічыцца, вы можаце чытаць. Мне самому гэта самае цікавае пытанне з гэтых 10, таму што з маіх назіранняў беларускія пісьменнікі яны вельмі замкнутыя, як бы скажам, на сваіх уласных справах і ў сваім уласным свеце, і акрамя беларускай расійскай мовы наўрад ці чытаюць на і не пашыраюць далягляды. І не пашыраюць далягляды, так што гэта крышку такое правакацыйнае пытанне, не ўсім яно падабаецца. Вы ўжо камусьці дасылалі гэтыя анкеты? Я даслаў анкету пяццю пісьменнікам, якія знаходзяцца ў так званым кароткім спісе Гедройця, так значыць, з гэтых пяці асобаў будзе выбраны лаўрэат. Там, дарэчы, калі мы ўжо гаварылі пра мовы, там вялікі такі спіс моваў, на якіх чытаюць гэтыя пісьменнікі. Я не пытаюся прозвішчы. Не, не вялікі. Наогул, скажам, адна ці дзве мовы, на якіх могуць чытаць, і прытым гэта блізкія мовы да беларускай, это значыць славянскія мовы. Каб знайсці пісьменніка, які на неславянскай мове чытае свабодна, гэта трэба яшчэ пашукаць. Але вось я кажу, што мы пачалі ад і гэтыя пяць адказаў, якія атрымаў на гэта, я даюць мне надзею, што гэтая пытанка можна будзе працягнуць і пасля 1 чэрвеня, калі будзе аб'яўлены пераможнік прэміі імя Гедройця, і што гэта будзе цікава чытачам чытаць. Важнае тут тое, што гэтая пытанка кароткія пытанні, і мы патрабуем ад пісьменнікаў кароткіх адказаў. Адну-дзве фразы, максімальна тры. Так што мы ідзем у ногу з духам часу. Людзі наогул не чытаюць, калі гэта даўжэй, чымсі адна пракрутка сайту на сваім кампутары. А адказы на гэтыя 10 пытанняў кароткіх, яны дакладна на экран ранее змяшчаюцца. І хоць я баюся, што і нашы слухачы не будуць нас слухаць, калі мы будзем больш як 4 хвіліны з вамі размаўляць, але тым не менш яшчэ хачу ўдакладніць адзін момант. Такія анкеты, яны ўжо недзе існуюць для пісьменнікаў, ці гэта такі выключна беларускі прадукт? Не, мы ўзялі ўзор з такіх анкетаў, якія публікуюць некаторыя газеты на захадзе, дзе менавіта на кароткае пытанне пісьменнікі славутыя і менш славутыя даюць кароткія адказы. Такая практыка на захадзе, яна існуе ўжо гадамі. Сёння ўжо з'явілася першая анкета. Гэта анкета? Гэта анкета пісьменніцы з Магілёва Таццяны Барысік. Усе тыя, якія маюць камп'ютары, я запрашаю, каб яны пачыталі гэтую адказы Таццяны Барысік на нашу анкету і сапраўды пераканаліся, што варта заглядаць на наш сайт менавіта дзеля гэтай анкеты. А я нагадаю ягоны адрас свабода.орг. У новым музеі гісторыі Вялікай Айчыннай гэтая дзейнасць партызанаў не паказваецца, а ў адной толькі слонімскай акрузе яны спалілі 40 школаў. Госцем вольнай студыі будзе былы партызан брыгады імя Молатава Іван Данілаў. Гэта быў вельмі дурны загад, што трэба ўсе школы паліць, і я лічу, што гэта Панамарэнку аддаў такі загад. І таму мы тоже палілі ўсе школы. Вольная студыя ў праграме менш як праз 10 хвілінаў. Замежныя артысты адмаўляюцца выступаць у Беларусі. За апошні час адразу тры велічыні ўсясветнага ўзроўню заявілі пра адмену анансаваных канцэртаў у Менску. У чым прычына байкоту? Пра гэта мы зараз будзем гутарыць з Ігарам Карнеем. Ну, Ігар, перадусім, якія зоркі скасавалі свае канцэрты ў Беларусі? Ну, вось прыкладам запланаваны на 15 траўня ў Менскім палацы спорту канцэрт, ну, фактычна ўжо культава рок-гурту Def Leppard, скасаваны, як указваюць арганізатары, з лагістычных меркаванняў. Ну, гэта азначае таксама, што еўрапейскі тур ангельцаў пачнецца не з Беларусі, як планавалася ад пачатку, а з Літвы. Ну, і ў гэтым сэнсе адметна, што акурат месяц таму з той жа самай прычыны быў наліваны прыезд у Менск, ну, як яго называюць, герой рамантык з Канады Брайан Адамс. Тады было патлумачана, што групу суправаджэння напалохала беларуская мяжа, на якой нікому не захацелася забуксаваць на суткі. Ну і таксама было сказана, што вось гэтыя ж лагістычныя меркаванні перашкодзілі сустрэчы з Адамсам. Таксама, што тычыцца яшчэ аднаго артыста, сусветна вядомага, гэта Лені Кравіц, ён амерыканскі спевак выбітны. Дык вось ягоную адмову зазірнуць у Беларусь прыкрылі хваробай, але паказальна, што за дзень да гэтага Кравіц поспехам выступіў у Маскве, і дагэтуль застаецца загадкай, што за навала такая зваліла артыста на наступную раніцу. Ну і ва ўсіх выпадках, дарэчы, сцвярджалася, што квіткі на канцэрты прадаваліся добра, і вось чаму урэшце так от сталася. Дык у чым прычыны таго, што зоркі такія абмінаюць Беларусь? Причины называются разные. Найперш, напевно, что вельми дорогие квитки, яны неадекватные с европейскими концертами, где фактично в эквиваленте за 20-30 долларов можно поглядеть зорку сусветного масштаба. У Беларуси это наименьший кошт, напевно, доляров 50 и так далее. Так вот, в этом смысле продюсер, организатор концерта Виталь Броука кажет, что за огученными причинами в большинстве выпадков ховается как раз элементарная неплатоздольность публики, бо выставленные ценники, как я уже сказал, неадекватные белорусским заробкам, и прокатные агентства мусят оправдываться логистикой и хворобами артистов. Разумело, что публицы альбо не цікавы нейкі артыст, альбо ў сілу эканамічнай сітуацыі кожна асобнага гледача нема магчымасці сабраць адпаведную колькасць людзей, то ні артыст, ні арганізатар канцэрта не зацікаўлены ў тым, каб пісаць, што квіткі не набылі, таму канцэрта не будзе. Прыходзіцца шукаць нейкую іншую, больш прыемную, абтыкальную фармулёўку, сапраўды. Я сутыкаюся з гэтым у сваёй працы. Асноўная прычына – гэта нізкі попыт на квіткі, вельмі высокая канкурэнцыя сярод арганізатараў падзей, вялікая ў параўнанні з мінулымі гадамі колькасць канцэртаў, у тым ліку і зорак першай велічыні. Для спажыўца ў нейкай ступені гэта добра, таму што ёсць вялізны выбор, ёсць магчымасць убачыць тых зорак, пра якіх і марыць не даводзілася, але разам з тым не ўсе канцэрты заяўленыя адбываюцца, бо актыўнага гледача, які гатовы плаціць сур'ёзныя грошы за шоу, на жаль, недастаткова на ўсе заяўленыя канцэрты. Мы чулі меркаванне прадусара Віталя Броўкі. Ігар, дык гэта сітуацыя агульная толькі для сусветных зорак ці для расійскіх таксама? Сапраўды, беларускія спажыўцы знаходзяцца ў арбіце ўплыву расійскай эстрады, лічачы за сваіх выканаўцаў шансона, удзельнікаў шматлікіх спеўных, танцавальных шоу і гэтак далей. Ну і пры гэтым цэны на маскоўскую папсу ці на такіх іконаў стылю, як кажуць, кшталту Стаса Міхайлава, яны сапраўды сувымерныя зоркамі міжнароднага маштабу. Ну так вось, ці пераходзяць дарогу замежнікам менавіта расейцы, я запытаў у Віталя Броўкі, у прадусара, і ён, дарэчы, раіць не пераацэньваць вагу ўсходняга шоу-бізнесу. Расійская эстрада і расійскі шансон гэтак жа неўдала збіраюць, як і ўсе астатнія. Многае залежыць ад артыста. Ну, да прыкладу, толькі зараз завершыліся невялікія туры «Океан Эльзы» і «Бі-2», і тыя сабралі недрэнна ў параўнанні з іншымі канцэртамі, што зараз адбываюцца, але зусім не столькі, як збіралі 1,5-2 гады таму. Ўсё вельмі адносна. Все ж таки, еще пару год тому вялізную долю покупников являли профсоюзные организации и великие предприемства. Зараз отбываются так званые оптимизации, на самом деле просто скорочение кадров, скорочение выдатков, ни профильных, ни наупростовых выдатков, такие никак не связанные с вытворчим процессом. Зрозумело, что на такие речи, как забавы, корпоративы и походы на концерты, у першую чергу это отбивается. Мы зноў чулі меркаванне Віталя Броўкі. Ігар, дык у Беларусь адмаўляюцца ехаць усе пагалоўна? Ну, ехаць яны не адмаўляюцца. Адзінае, што па ходу справы штосьці мяняецца, бо вось цяпер прыкладам раскручваецца і на бігбордах, і ў прэсе, на тэлебачанні амерыканскі гурт Linkin Park. Гэта сапраўды легендарная каманда, вось 15 гадоў яна ў сусветных чартах на першых пазіцыях. Ну, але зноў жа, калі ўлічыць, што квіткі на альтэрнатыўшчыкаў стартуюць ад 1 мільёна рублёў, то прагназаваць ажыятаж на мінскай арэне досыць складана. Ну і калі яшчэ да таго часу не з'явяцца праблемы з той жа лагістыкай. Але калі дзеля справядлівасці, то зразумела, не ўсе канцэрты замежных зорак касуюцца ці пераносяцца. І за апошні час у Менску феерычна адгрымелі такія знакамітасці, як адны з пачынальнікаў хард-року Deep Purple, Nazareth, нямецкія Scorpions, Rammstein, таксама амерыканскія Marilyn Manson, Limp Bizkit. Ну, па асобку таксама былі тут Accept, колішні фронтмен гурту Уда, таксама бразільская сепультура і прадстаўнікі лягчэйшага жанру, але таксама ўсясветнага калібру Элтон Джон, Робі Уільямс, ну і гэтак далей. То бок, хутчэй, гэта адзінкавыя выпадкі, калі не даязджаюць ужо да сцэны, што называецца, выбітныя артысты, ну але гэта раскручаныя зоркі, і ось кожнае такое скасаванне канцэрту, яно не лепшым чынам уплывае на арганізатараў у плане іміджу і ў сэнсе наступных куплі вот гэтых квіткоў, таму што калі вот тры такія зоркі не даехалі да Беларусі, то ўжо зараз людзі будуць досыць насцярожана ставіцца да іншых канцэртаў і наўрад ці будуць раскупляць квіткі загадзя. Я дзякую Ігору Карнею, а для тых, хто хоча схадзіць на канцэрт па прымальных коштах, нагадаю, што, напрыклад, 1 і 2 траўня ў Вільні пройдзе новы беларускі музычны фэст «Беларуская альтэрнатыва 2015», хэдлайнерамі якога будуць гурт «Брутта» і кабарэ-брэнд «Срэбнае вяселле». Беларусы могуць набыць на мерапрыемства квіткі з бясплатнай візавай падтрымкай. На тебя никто не ставит.